1 sure 9 emir. Nasıl okuyayım? Evet, asıl bu. Oku denmişti, şimdi biz soruyoruz. Nasıl okuyayım? Nasıl okuyalım? 9 emir, teker teker gideceğim inşallah. Oku emri ve nasıl okuyayım sorusunun cevabı. Anlamın vakti, vaktin anlamı. Surenin ilk ayetlerinde. Ya eyyuhel muzzemmil, kumil leyle illa kalile. Sen ey yük yüklenen, üstüne sorumluluk yüklenen, sorumluluk alan, kalk. Alın, bu da bir emirle başladı. Okuydu, kalk. Kum, elleyl, geceleyin kalk. Ancak bir kısmı hariç. Nısfehu, yarısı, evinguz ya da daha azı. Minhu, ondan. Galila, biraz daha az. Evzid aleyh, ya da biraz fazlası. Evet, bakınız, ne dedi şimdi bu? Geceleyin kalk ve oku. Namaz yok burada. Dikkatinizi çekerim, salat yok. Salat 20. ayette bir yıl, 9 yıl ya da Medine'de indiğini savunanlar çok. Bence Medine'de inmedi. Bir müddet sonra geliyor. En az 1 sene sonra geliyor 20. ayet. Ama bu ayetlerin hiçbirinde, 19 ayetin hiçbirinde salat yok. Oku var. Oku. Peki gece, ille gece olmalı mı? Hayır. Burada bize söylediği asıl maksat gece değil. Maksat en iyi, en kaliteli, en dingin zamanlarınızı okumaya ayır. Bu. En iyi, en kaliteli, en dingin zamanlarınızı. Eğer diyorsanız ki benim en iyi, en kaliteli, en dingin zamanım gecedir, o zaman gecenizi ayırın. Çünkü yeryüzünde iklimler farklı. Yeryüzünde sıcaklıklar farklı. Arabistan'da en dingin zaman güneşin olmadığı, gecenin serinliğinin olduğu bir zamandır. Onun için Arabistan'da insanlar geceden daha çok gündüzün bir vakti uyurlar. Niye? İklim onu gerektiriyor. Burada en kaliteli zamanınızı, en kaliteli eyleme ayırın. En kaliteli eylem, düşünme, tefekkür etme, okuma, varlığı okuma eylemi. Dolayısıyla bunu en kaliteli zamanda yapın demek.